проходячи Україною за відступаючими військовими силами Орлика, московські війська палили міста і села України, вирізаючи населення, що виявляло прихильність до Орлика. Відбулося подвійне нищення з боку татар і з боку москалів. У липні 1711 року було укладено Прутський мир між Туреччиною і Росією, що руйнувало плани Орлика. Наприкінці 1711 року Туреччина знову оголосила війну Росії. Орлик розробив новий договір з кримським ханом Девлет-Гіреєм. У травні 1712 року цей договір затвердив султан Ахмед. Передбачалося, що Орликові забезпечено володіння всією Україною по обох боках Дніпра, а також командування запорозькими козаками, але уже під протекторатом Порти – Туреччини. Однак Туреччина уклала новий мирний договір з Росією. І Україну знову поділили. Лівобережжя з Києвом – Росії, правобережжя – Порті. Знову планам Орлика не судилося збутися. Прилуцький полковник Горлинко, що перебував зі своїм загоном у складі Орликових збройних сил, таємно шукав помилування у московського царя. Горлинко, Максимович і Ломиковський одержали амністію царя і таємно покинули табір Орлика. Кошовий отаман Кость Гордієнко почав сваритися з Орликом. 23 березня 1712 року він залишив табір у Молдові, утік із групою козаків. Прибувши на Запорозьку Січ, Гордієнко агітував козаків проти Орлика. Особливо болючою була зрада з боку Гордієнка, який так само, як і Орлик, усе життя боровся проти Московщини, а з Орликом не міг порозумітися. 24 червня 1713 року Туреччина підписала з Росією 25-річну мирну угоду. У 1713 році Орлик знову пішов походом на правобережжя, але успіху не мав. 22 квітня 1714 року Польща і Туреччина підписали мир. Правобережна Україна залишалася за Польщею. Місця Орликові в Україні не лишалося. 23 жовтня 1714 року Орлик із сім'єю та адміністрацією виїхав із Туреччини. З ним були Довгополий, Третяк, Мирович, Нахимовський, Григір, Іван та Антін Герцики. У січні 1715 року гетьман прибув до Відня, потім переїхав до Стокгольма. У березні 1722 року він у Галичині, але без війська, сам, таємно, проїздом до Туреччини. Зі смертю Петра I в 1725 році Орлик сподівався на порозуміння з Москвою, але потім відкинув цю ідею і знову звернувся до Франції, Туреччини, Криму, Швеції. У березні 1734 року Запорозьке військо перейшло у підданство Московській цариці. Надії Орлика на запорожців розтали як дим. Російська цариця у 1738 році запропонувала Орлику амністію і протекцію. Однак він не погодився і далі тримався антимосковської позиції. Обставини, в яких перебував Орлик, уся його діяльність відбувалася за межами України, спонукали його займатися як всеукраїнськими проблемами, так і окремо, то питаннями правобережної, то лівобережної України.